teggu ci mi momi tam non la jëkëram man nako yewi ko lo su bañé bu ko nexé bu joté la war ma lon yaq ah wa illa bu xasse wa illa mi ngi delu ji bu fekke ñi amon nañ ci ndigal xam nga li nga wessu legi moy ñi lañu jëkki jëkki def ko teggu ci ndigal wa illa bu fekke amon nañ ci ndigal fala du ko soñu ayati mom ki li bëgga aw muy borom soxna ci muy ki lif safihu bobu muy ki lif jambi no ci am fekke ñoma yindigal koku bu mu dugg ja kon legi señatuñ ko ayati lolu wa illa fala jari wa illa dem ndigal jitu won fala kon du ko mëna ayati indaxala dem koku xasna ci dugg ay na bu fatte indaxala boko may yindigal dugg tuur dugg man nga ko ay batay tax tambali ko aye bu ndigal jito bu du mu tambali bolé ci mom wa illa falañ fo lay dal walil mustari ñal jënd ja in lam yahlam lim yegutoon radduhu xacc ñay mi de la tahlilu hud ak yewi ku lom dina jam bi nga xamne legi dafa dugg ci mbirum armal mëna fi ngor bëttul ko jaay kenn war nga leral jënd gër bi ne ko jam bi ma lay jaay kat ñu tolu ni ci armal la nek ci armal la nek mune bu fekke defoko bu ko nexe mom ko yi xacc ko boko jaay bagal bu ko nexe xacc ko waye nak señ ko waxane ko mom mi jënd gu yes señ ta ay ko ko lim armalon mun ko yewi ko lol waye nak mën nako xacc mom wa in asina dem digal nako fa afsadati mu yaqko lam yel sam hu duko waral duko war is na digalat lil qada yi ñel fayga hal asah ci wax jëgël wër ñena soko may digalul armalal mool bu tu yaqko yon la forcé la faaw nga mayal ko ndigalul fay ko faaw nga mayal ko ndigalul fay lim yaq da waxon ak doko yaqé faaw nga fay ko ta yon nga may ko ndigal ci mu def ko mul batu ko yaq ko du tax yon na legi faaw nga may ko ndigalul fay gi dedes ma ma lo xamni la sima ko war nako han khatay wal sjumte aw dararat wala lor fa in asina dem ndigal na la ho ñal ko asayidu sang ba fi ikhraji ci genn ga ci alalam ba alal sang bi baxna wa illa ne may ko ci ndigal saanu kon mu wor rek bila man hin ci lulul ak ayé néna yiko yiñ ko ayé ci adjakum ra lum ci def ci kaw ñaka tay ba moko tay wayé ngant tax mu def ko diki wat na ba fu wayé da xaj won motax ba lal nat ko lañ wayé da horon faje ab gum baye motax mu ne kon dañuy sét manam lo jambi la delu sa jambi nga xamni ya ko joxon digalul armal ba nga wax ko ne ko man nga jall ci li nga armal bu dem ba ca bir nak mu joom ba def li waral alaman ni su baba dañuy set bu fekke ni legi man nga ko may mu genn ko ci alal bopum alaman ba sa alal yow xamne sa jamm mu genn ko sa alal lolu baxna su fekke gantu nga yow yar ñu ne ko won legi waral da xam nga alaman ñetti anam la lel gi miskin yi ak rendi ga ak wor ga ne ko legi waral deku ayen la alal ayen la salal ayel al libof legi waral kor ga namu ndoku mana ayé mo lu dulu ci bila man fi kor ga mum ndoku sañ ayé don dir bu woré lu man liggé lam da liggé nit té nga bayiko mum wor wa in tahammada dem tay nako fa la ho ñal nako man ho ayé kor ga sax in adara dem nar na lor bi ci mum fi xamali ci liggé e fekké li wal alaman mum moko tay dumut du ngant mu ne kon mum soko ayé sa alal ayé ko alal bop fi ne ko do ci génni alaman bi bam dess wor koor gi sax bu la neexé ayé ko ko ndegam bu woré du mëna liggéey bax nam da liggéey man nga ko ni koor gi sax do ko def ko dehé nak lu aji won ci borom acc fofu lay babun li abuntu la ci rendé ak zakatu rendé qatu mumayyisin moy dagut aji xamé yuna kahu ko defna sañu seek jigenum yuna kahu ko defna sañu seek kam bokul diine tamu jigen faaw rek ñu genné adima ci alalam adim tamatu ñu duñ faatu te ñu genné ko ci alalam yetti nak bu ci ben ak yaay sa diir jago seek min al muqaddami ci kanam bila rafhin ci lutu yëkëti qabla tamamit ñëk matga ak zakat dañ ko waxaren di way da melni lewetal niko la fi waxe lewetal te moy def lu daganal lola ndax day soppi ko ñenti xaj kana boko tudde rendi mo nopi te mu amat deug deug rendi muy zabhu amat naharu moy loj ak cior cior moy bu ndeerebu nañu natchale la ngay rebu ngeerebu cyalla ba nang koy natchale ba bañ man ko lek noko jami bam natch rek baax nañ ko walé ci kanam moy mbirum rebu ak lu melni ndereere yoy noko mën def bu ndé rek bañ man ko lek rek kon nolu ñenti xal la motax muna bim tuddé ad zakat sara min wahya sharhan as-sababu li ibahati akli lahm al-hayawani al-ghayr al-muharram sawb say tax mu dagan nga lek yap mu ndir wo xamni wi aramut sawb sa koy daganal mo tuddu ad zakat wa aqsamuha arba'atun dhabhun wa nahrun wa haqrun wa ma yamutu bihi nahwu jaradi mu ndek xamle rendi mu rendi nak moy ko xamni xamena waye xale bo xamni xamewut mo mën ta rendi kon ma yiss ci jublu donte gona re tak bu xame rek baxna waye ko xam da ndawé bop mba dafa doxé ba xamut fum tollu mba day xam mba day nelaw mba ku mand yoyu duñ na rendi xoyo jam amuñu xame yunakahu jori nak tim ci jublu moy yunakahu dañay fata kaf gi bi fatil kaf lay don ay ye josu lil muslimi watul unsa al mutadayyinati bi dinihi bi nikahin aw milkin manam kayren di day don ko xamne jigen jam bokal dine manes nako tak jote ak mom mbanga mom ko ci njam ba jote mom waye lo lepp da melni bu la waxon ni rek ne bu ne won az zakatu khatuhum mayyisin muslimin aw kitabiyin rek mo gëna gaaw waaw tax di ci jublu rek ne ko ke bu xamé bagal na nek di julit mba mu di kitab yi rek lool ni jublu ndax day won ni bu fekkone majosi yu la xam nga ni ko kenn mën ta sey jigen ju nek majosi yu kon ko genn ci gogu wala bu ran ko murtad batay nonu xam nga ni ko murtad jigen ju murtad kenn señ ci sey mom motax sala bi ne وحين إذن فالتعريف صادق على المميز المسلم والكتابي حرا كان أو رقا ذكرا كان أو أنثى أنا أم دار كو خامني خامينا تديب جليت بامي كتابيو نك دين يهود با دين نصران كوك من نارين دي برين دي مباخ مو خام غورلا مو خام جاملا مو خام غورلا مو خام جيغن لا لين واخاغون ليب دال موي كايرين دي سي بوبم خاملي نانكو تي موي faaw na nek ab julit mba kitab yu te kitab yi moy yahudi mba nasran yi ko lay gattal bi kayren di kenn ci yoy lay do so waba na man na do gor man na do jigen man na do gor man na do jam moy deug deug rendi nak moy na dag jëmmi buliga ak ñaari sadid yi ko sekk te dag ko ca kanam te bu xose tambule dag kum yeketti loxom te dag bi agut moy bila rafin qabla tanam legi nak su fekke ne tambul na dag ba sori ci dag ba bu yëkëté loxom te gaawu déllu ci mom la gëna wër moy dana bax manam bu yëkëté loxom way gaaw na ñëwaat agré ko te gëna wër mom moy wax ba dana bax mo xam moko tay mo xam tayu ko mo xam moko ciowré mo xam ciowré ko dama gaaw na déllu ci rek bax na sa yo xamné nak dem na ba sori ci rendi ba yëkëti loxom ba nopi yo xa déllu ci nak mom tam ne wax na yex rek du baxati lam no rend du bax wax bu gëna wër moy don ci sax du ak tay duko ta wax motax bo xolé salaay bi dañ le fa in rafa'a qabla infasil maqtali bi haythu law turikat laha shat summa zabaha fa innaha tu'kalu sawa'an hada an qurbin aw buhdin rafa'a idtiraran aw ikhtiyara hada al awwal aw ghayruhu li anna thaniyata zakatun mustaqillatun manam la wax ne bu fekke da nga tambule rendi waye sore go ci rendi bi xamne bo baye won mu dundi wi koku mu moyo boy mbir nga tambule deug rek gañu ni waye bo baye won te mu dundi wi koku mu neena dara sa yo de sey rek bu baax ndax bo de sey da ngay melni kuy dara tambule rendi lu ñëk la ak gañu ngi koy jappé ngi koy jappé gañu rek mom mo xam ko ñëkënd leen di mo ñëwaat mbakel nañu waat ay ne gam dafa gañ rek mom bobu su baye mu dundi wi kon mom sa yu ñëwaaté ba ko nexé sax baye nonu ba ëlëk sa ba ay fan mu doora ñëwaar rek di ci dess nak moy té lolu moy gañ ko way benn pat di mu ci mom moy lolu moy atté wa in kanat nak law tariqat la tahiju li infazi maqtalha fa in hada han qurbin ukilat sawaan rafa'a idtiraran aw ikhtiyaran yena bu fekke nak rendi won nga ba paddu dem nga xamne mom bu baye won day de du dundati koku neena bo gaawi delu ci rek bu bax yekati ge sa loxo du wañ da ngam gaaw nga ñuwar rek baana waye mo xam nak da tax nga yekati sa loxo ya ko tay mu ma tayok sa ciowari ma du sa ciowari mom bo gaawi ñuwar rek mom bu bax lolu gëna wor bo jale tut nak dana ci tek ni wa in hadahan budin fala tukalu rafa'a idtiraran aw ikhtiyaran manam dagam rendi bi demone na ba paddu dem bo yekati sa loxo ba nopi yexadil ci bolé ji med lé do li nga ron rendi med la kenn ko lek mo xam la tax nga yekati sa loxo sa ciowaré la mbaadu sa ciowaré mom bo yexé dem sa jaama bo yom tabaru al qurbu bil hurfi kal qurbi fi man sallama qabla ikmali salati sahiyat neena nak ndax gaaw nga ñëwaat wala gaaw la ñëwaat mom dañ koy tak ci aada rek fekke ni dal legi ku la joon ndax boba legi yag na mu ne boba legi yag na ci aada ñu xam ni yag na fekke ni yagut ñu xam ni yagul rek kon lool moy atté tambalé rendi bu nopi yëkkat ci loxo kon rendé ngok wa fi nahri budé ci loj ta amun moy debbu bi labatin ci apotax manam loj moy am na jumtukaay buñ koy defé waxani mom ngay jam ci xoot xoot bi nek ci baat bi xoot xoot nek ci baat bi da am jumtukaay bo ci jam boko jamé buñ laal xol ba rek lolou moy laj mu daldi dé xamni bokku teug rek ni taw mu ne taanu moy ak debbu bi labbat ci ap potax ané koy debbu ci dendi baat yi ko defé mu daldi dé lolou moy laj mu itam xétu muy lewetal la wa shuhira siwalefna aydan batay al iktifaa doylu bi nisfil hulqumi ci genn walu buliga wal wadajeeni ak leppi yaari sa diri dañu waxone rendi bala bax jëmi buligi lepp day dag yaari sa diri ko sekk lepp dag am ñu waxni nak buliga bo dagge genn walu ga dag yaari sa diri ko sekk rek dal nay doy ñag nga ñaka dag lepp buliga du wañ dara am nañu wax la waye nak wax ba nga ñëk wax mo gën siiw wax ba waxal ni day aaji wu lepp do ligi dag lepp yaay seri dag wa say mo japp ba wax ba tay wa insamiriyan ak donte ko juk samir la manam karandi mom donte yahudu samiri lay du ko te bax ndax yahud la rek ñoo nak man nga xol sara bi wuhum qawmun min bani yaquba alayhi salatu wa salam ankaru nubuwata ma hada Musa wa Harun wa Yusha ibn Nun mi anbiya ibni Israil wa yasumuna an nabiyadihim tawratan fiha umurun badalaha ahbar al yahudi wa la yarawna li bayt al maqdis hurmatan kal yahudi wa yuharrimuna al khuraja min jibal Nablus وينكرون الميهاد الجسمانية manam samiriyu dañu bok ci doomi yaqoo yi ñoom dañu ne mbolem yonente yi ñu wax na yonente banu israël lañ musa kep ak harun ak yoshua lañ ci nangu seen yonente waye nangul ñu ci dess ni dawud dañ ci dess dañu wax ni itam ñoom tawre bi ñu yor mo wër deug deug tawre bi ñu ci dess yor daam ñu ci soppi daam ñu ci soppi lu ci wotone nek batay ñoom bu jot bokku ñu ci ñi ormal baytul maqdis ni yahudi ci dess kon samir yu ay yahor lañ yo xamni xaw nañu wuté yahudi ci dess pass pass waye du ci dara du té bu ñu rendé rek abdul man ko lek ci kaw sarté ñu bëgg wax aw majusi yan wala ab majusi yu tanassara bo xamni sopp ku nam nasran neena sax bu fekkone ni koko nasran la bo xamni ci sanu wuko won dañu ko nek majusi jaamu ko xiram ma jossi mom ci mahnaami yaatu mi moy ki kuy jaamu rek ci diine ju bayiko wul ci asaman teew nak des na ko wax itam ni saraaji waxe moy waxum khawmun ya'buduna an-nara wa qalu inna lil halami ilahaini nuran wa dhulmatan فالنور إله الخير والظلمة إله الشر وأعتقدوا تأثير النجوم وأنها فعالة أنا نيوم داني صور داني جامو واخني ادنا لي نياري بورلام بور بي لير اك بور بي لندم انا بي لير لا بي لندم لا ني ني لير موي بور ويو لندم موي بور اي جابني بيديو يمن نانيو سوتال دارا لولو moron mahna ma josi ciosan waye day dañ ko fal jeufandiko danaka ci kuy jam lepp lu wopp tak dina ju bayiko ci asaman lim la bëgg wax fi nak moy bu koko soppi comme nasaran rek bu rendé ñu mën ko lek donte ci ciosan sax ma josi bi nga doono xamni ciosan wol ak nasaran ta ciosan won ci ma jos toxo ci ñew ci ak nasaran ba yeho du te bu rendé mu bax ñu ñu lu wa dhabaha tamurandi li nafsihi ñal bopam mustahallahu luñu daganalam mustahallahu du ci jublu ma yahillu lahu bi sharhina manam lo xamni ni bu sété ci sunu yoon l'islam ñun l'islam net le seen bir lola ayul ca kitab yu bobé waye bu féké dafa rendi lu melne borom wé té borom wé alquran bon wax ni wax na lesina hadu haramna kulli tuhur dañ ko wax le ci kanam kon djulul bi diko meuna lek borom wax joju mu wax djuglu ci weyep manam lo xamne nako yalla binde weye tagaliko wut dafa takalo niki way weye kanara boko gisee ak li wax wa dafa nuru kanara way doon go imal ne le yalla aramal ci yahud bu lek ko nga xamne lolu su fekkone yahud rendi nako abdul diko meuna lek ndax day xamne da deugar bop rek waye jang na ci alquran mom ci lut bi yalla ayalale yahud ba motax sala bele mom di waxna wa amma law dabahu nasraniyun fa innahu yahillu lana akluhu ana bu fekkone ab nasran mo rendi lolu amé wex wowo takaliko wut du te nu man ko lek ndax yahud lañ gis alquran aramal ci ñoom lolu am wowo takaliko wut waye gisunu bu aramal ko ci nasran ndax waxal lasina hadu la wax kon boko setlo lamne tam rendi li nafsi yi ñal bopam mom dina ambalé yahoot ak nasran waye lamne mustahallahu joju nak mom ci yahoor kep la yam wa baqiya shartun thalithun kun sala wa huwa an la yasbahu li mahbudin khairillah ta'ala diko ñettel nak moy lolé mu rendi bañ ko rendil lu ñuy jaam lu bokk te yalla te jox ko dara ji yalla fekke da ko rendil lo xamni ni du yalla te japp ko jamo nañu jamo yalla batay lolou kon dana aram kon ni ñet sarti nga yi tax ab kitab yi bu rendé julli mën ko lek moy lolou moy na rendil bopam bu rendil julli dañ lu ko wax legi la mu rendi na dagan ci diineem ci ko ko set ci diineem ñu ñaar la ko ñettel moy bu mu ko rendil dara lu ñuy jamu te julli ko yamale yalla nañuy jamo yalla lolou bu ko defé watay du bax kon mu ñett yi wa in akala ak donte danay lek donte lek na almay tata med ñat sart yi bu ci dajé lu kitab yu rénni nga mën ko lek donte sax mom ayelul med donte danay lek med waye nak fekké ni koy lek med la day aajo ba muy rendi ab julit téwé ko gis na mu rendé mu dopponté nañu wara rendé motax mu tekki ne in lam yaxib dem fadu do bu dé yapum ñek ngam dana lek med bu jekke jek andi yap doko meuna lek ndax do xam med lam nit ni ajo bi an tabahu aw naharahu bi hadrati muslimin harifin kayfiyata zakati ash-sharhiyati la yuttahamu bi muwafaqatihi ala khilafi shariatu al-islam ni ajo bu ko rendi ab julit tewxu bo xamni xamna lañu wara rendé té ku mandula du komplo yeufar bobé ci mu rendé num doon bu nop mu nangu nonu du ko def mu di koy laaj la sabiyi no xunu goné irtad go xamné murtad na manam ko xamné goné la gu nekkan ci l'islam goné gu nekkan ci l'islam moy ko xamné manam ay wajurim di ajulit manam lamu don don ko ne mu tuddan ñaari baat sere yi sere ne la ilaha illallah muhammad rasulullah gannaaw bu murtate gannaaw bu ne genn na ci l'islam kenn du ko reegum ba dara sax ba kera muy kallafe waye lutax nak ñu lekkat lu mu rendeet kenn du ko lekkati ndax du teñ japp murtam gogo motax mu ne wa in lam yuqtal illa ba'da bulughihi kenn du ko ray legi faaw ñu bayiko bu muy mukallaf mu nga wote tok ñu ray ko waye nak bo boway nak bu fi rendé kenn du ko lek té ñu japp murtam gogo wadibhin ak lu ñu rendi li sanami ñel aw xiram manam sa yo xamne kay rendi da rendi aw xiram pati dang koy tagal ab chaqare baye illa bi aslimatin darimu and ay jegen su fekke nay day nay wax ni am su baba kenn du ko lek lepp lu ñu rendi tuddu ci turu kul yalla xamni lool lañu jublo rendi bu ko jamo nañu jamo yalla loola kenn du ko lek moy wadhihin li zanamin aw khayri hilin wala lulul aji dagan laho ñel ko in sabata dem saxna bi sharhina ci sunu yoon ana bu fekke ni mom kitabi wa da rendi lo xamni ni aram na ci mom da deugar bop rek te lola sun alquran mo nu ko netti sun alquran mo nu leral lenu li kitabi bi wara ko wona def da deugar bop def ko waye wara ko wona def xam nga sun borom neemu ci alquran wa halal lisina hadu haramna kulli dhi zuhuri borom neenañu yahudi aramal nan ci ñoom lepp lu borom wé wéwo xamni ni amul ak tagaliko ana wéwo xam da jappalo melni wéwo kanara wa kon sa yo xamne yahud da rendi lu mel nonu abdul du ko sañu lek ndax day xamne rendi lo xamne aram na ci mum rew ci yahud alquran wa illa bu fekke nak du sun alquran ko wax xana ñom ñoko wax rek ko rihe kon sibef ko ana bu fekke yahud ba la wax ni rek li leen mako rendi waye sun din du koy bañ waye taxale yo nga jang ko ci alquran man ci adaw so ba kon dañu sip rek nga lek ci waye du ag ci ara waye li nga xamne mom sal qur'an mo la ko netti nga natabli woko mom bo rendé do ci mëna lek motax mu ne fa yahrumu halayna an na'kula ma dhabaha wa min zalika ko defé nak sun qur'an da no netti len ni akhbara sharhuna bi annahu harrama halal yahudi kull dhi dhuhurin وهي الإبل وحمر الوحش والنهام والإوس والدجاج وكل ما ليس مشقوق الظلف ولا منفرج القوائم بخلاف مشقوقها كالبقر والغنم والذباء لو خامني موم اي وهم خروت دا فا تقلو مل كنارا وايو ني وخارا او نسولين بمستلفه ليلا او مبيت بمنا او رمي جمار او طواف قدوم aw ta'khir halqin am ci yow manam fofu dafa xaw am wote tuti dafa am ñuko deggene la nga xamni mom la yalla aramal ci ñoom ci seen shariha aw xam ñoom dañuy japp ni haramna alayhim fi sharihati nabiyhim lañ ñi degg lolu liñ la wax legi nak mom moy in sabata bi sharhina ana mom ni talif mom dafa wax ni lolé yalla aramal ci ñoom bu fekkee ni soxna ci sunu alquran ji waaw ni yalla aramal nako ci ñoom daam ñukoy degg nak ne bu fekkee in sabata fi sharihatihim ana fi sharihati nabiyhim da kon fofu amna tuti ak deggin gu wute yam waxal ne wa illa kuriha mom lay waxna wa in lam yasbur tahrimuhu alayhim bi sharhina ay lam yukhbir sharhuna bi annahu حرم عليهم وإنما هم الذين أخبروا أن شرهم حرم عليهم ذلك كالطريفة وهي فاسدة الرئة أي ملتصقتها بظهر الحيوان أنا بو فكي ني لولا نيوم ньо واخني رك شنو يور داكاي ارامل تي نوم مام لا مثال لي واخ طريفة طريفة ني نيو مو فكي لي واخ خطر غ دفا ياكو مي دفا تاخ تي غناو ندرو اولو نيوم ньоكاي واخ رك لو ميل نون لا واخ لي نك des na sip ci nun mu lek ko yoy jamono mbanu jënd ko wa kurihalana akuluhu wa shira'uhu fa ikhbaru sharhina lahu تأثير في حقنا في حرمة مذكاه علينا كجسارته نك نكم بوسه day wax ñu ci bi ab kitab yi manam ab yefor ñu def ko muy abrendi kat mu nek bousé lolu tamuñ ko fekk yaay atti dal fekk yaay jëg luñu dal bu fekk ab yefor nga diko fal muy abrendi kat ñu tamuñ ko wa bayhin ak jaay wa bayhin ak jaay ab yefor wa ijaratin ak yolo lihidihi ñal ak xitam lihidihi mo koy daal manam ab yefeur di bëgg fet fetu diine nga diko jaay lum cey def ca fet ga ba nga diko liggeel lo xamni ci lay jëm lol tamuñ ko ñane bu no sun jamono yi bu seen fet gogou bëgg ñoo am bolim seen xet fet yi nga xam ka leen cey jaay lo xam da ca jëm ba nga cey jëfëlenté ñoom ci walu liggeey ak fay ci lo xamni ci lay jëm lol tamuñ ko lepp lo xamni dal legui boko ko jaaye mba nga jeflante ci ak mom ci walu liggey ak fay mu don luy gëna fessel diine mba lu koy deugere mba lu koy taxa siw rek lolu sip ne nga def ko mom sip ne nga duggu ja wa shaa idhibhi ak jënd lu mu rendem manam lu mu rendi te sarté dajé ja bu la maye rek mën nga lek mba mu wol nga ñew lek waye nga len diko jënd nak tamul ko agu ci aram waye simne nga len diko jënd lu ab yeufur rendi dal ta sarté dajé ci ba nga sañ ko lekit mu may la nga lek waye dem jënd mom ci mom ci lolu tamuñ ko aramu nak waye simne ko wa tasallu fi samani khamrin ak lepp jëwum sangara manam yeufur bi jaay sangara ba tay jëgg nga dem diko lepp mu la koy lebal mu lay lebal ñeug mo la ne li ñeugu sangara sangal la waron diko jaay mu jar nga dem nak legi mu lebal la xaaliss bobé lool ba tay tamuñ ko manam sip nañ ko ci yow julit bi té la sax liko taxaw wax moy li mu di bi yeufar nga xamné mom yoon dana ko bayyi mu jëfëndiko sangara nda bu fekkone ni ab julit la mom desu ko man bo xoy sara bi neene wa mafhum min kafirin moy annaha law kanat li muslimin fa baha fa yahrumu tasallufuhu li annahu la yamlikuha id yajibu alayhi raddu samaniha wa iraqatuha ana bu fekkone abdulit mo yore sangara jaay ko bamu jar mu tey ndeug doko sañe lepp lako lebalé tam lebalal lu aram ndax mo mun urtona mom lola nga bi ni sante mom sangara dañ ko warona tour kon na bu ko jaaye ba mu jar bëgg la le bëgg jëg lolu wurtam kon yeufër bi lewal lako mo gëna wéf ndax sib rek la waye le mom daara wa bayyin ab jaay dara ab yeufër bi tam lay fayé jëgum sangara manam yeufër bi woro xaaliss bo xamni woon na ne sangara la jaay ba amé ko ca nga ñëw nak légui diko jaay leneen mu fay mu lay fayé ci lool dañu nga ñëw diko jaay at radio mba dara mu lay fay ñeug go xamni wëna la ci sangara la joggé sangara sum jaay ci la ko am loolu moom itam sip nañ ko agul ci aram na waye sip nañ ko la akhsi du ci agen ak jappam qada ak muy ak fay manam bañu nak mu fayé la ko bof manam mu amé la wor nga ñëw fekk mu jaay sangara ba tay ñeug mu fayé la ko ni ci xaaliss boy baye ko ci sangara lolu mom sibuñu ko ci kaw lolu nak nga xol sara bi rek ci waqtu li fa fil mali al muktasab min haramin kariba wa muhamalatin fasida iza mata muktasibu khanu manam alal jo xam nañ ko wuti da aram ni na riba wala jeflante gu won ngut ta ko defon bu faato ba don rek dess ci ndax koko sayna ko don mom te dara lako ci digal fa hal yahillu lil warisi wa huwa al mu'tamad am la ane ko xamne da da lepp li xaliss di ci tek dara ba fat nu legi ndax kay don mom meuna ñew rek don lolo te dara lako ci digal lol ne li gëna wor moy dal dagan mu don ko mom te dara lako ci digal wa amma haynul haram nak al mahlum mustahiquhu kal maghzubi wal masruqi fala yahillu lah ena bu fekkone nak mom koko da faatu baye fi lo xamne xamne ni mom lu haram la te borom borom ngi fi men lum daane won lum sifoon ci jaamur balum saccion wa in suriqa dem saccef nako bahda zabhi ci gannaaw ak rende aji sa amu doy lam taxaw waye lu haram nak borom joon taxaw mom lolu kenn duko señu ko mom lolu mom ñeel ci waram rek wa shahmi yahudiyin ak gereesu ak yahud xam nga batay ab yahud bu la bëggee jox gereesu li gën moy nga baña nangoo yu julit bi deug le sax ayu manam aramul ci waye xam nga sun borom dañe wa min al baqari wal ghanami haramna alayhim shuhumahuma